NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 14 juli. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het is nog onzeker of Hamas-kopstuk Mohammed Daif is gedood bij een Israëlische luchtaanval in de Gaza-strook. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond op een persconferentie. Hij beklemtoonde dat Israël uiteindelijk alle Hamas-leiders te grazen zal nemen. Daif was het doelwit van de aanval op een tentenkamp in de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza, zegt Netanyahu. Die plek had Israël eerder aangewezen als veilig. Bij de aanval werden 90 Palestijnen gedood, 300 mensen raakten gewond. Er woedt een grote brand op een industrieterrein in Venlo. Twee gebouwen van een autobedrijf staan volledig in brand. De hulpdiensten hebben groot ingezet om het vuur te bestrijden. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen. De brandweer waarschuwt de omgeving in een NL-alert om ramen en deuren te sluiten. De internationale wielrennersvakbond CPA dient een klacht in tegen de man die bij de Tour de France vandaag chips gooide in het gezicht van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Het incident gebeurde op de slotklim naar de Plate d'Ardèche. De voorzitter van de CPA, Adam Hansen, heeft op X juridische stappen aangekondigd. Hij noemt de actie respectloos. De eerste bergrit door de Pyreneeën werd gewonnen door Pogacar. Vingegaard werd tweede en de Belg Remco Evenepoel eindigde als derde. Pogacar heeft nu bijna 2 minuten voorsprong op Vingegaard. Fitnessguru Richard Simmons is overleden. De Amerikaan verscheen in veel talkshows en televisieseries waarin hij zichzelf speelde. In de jaren 70 brak hij door met zijn fitnessvideo's die hij op videobanden uitbracht. De laatste 10 jaar leefde hij een teruggetrokken bestaan. Richard Simmons was 76 jaar. Het weer in het noorden kan het vannacht nog regenen. Op andere plaatsen is het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8 in het zuidoosten tot 15 aan zee. Morgen schijnt de zon geregeld, blijft op veel plaatsen droog. Maar in het noorden valt soms een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Onze wereld is wankel geworden. En we leven in een tijd van crisis en calamiteiten. Oftewel het calamiteitperk. Dat stelt filosoof en cabaretier Tim Fransen in zijn nieuwe boek, waarin hij onze tijd analyseert. En hij ziet 2 oorzaken voor onze problemen. Onze, zoals hij het noemt, vrijheidsfetish en het vooruitgangsgeloof. Het populaire idee dat technologie onze problemen wel gaat oplossen. Maar is de vooruitgang wel zo groot als wordt gedacht? Is het niet gewoon naïef? Het is een kritisch betoog van Tim, maar hij denkt ook in oplossingen. Zo pleit hij onder andere voor een terugkeer van, hou je vast, moralisme. Ja, echt, moralisme. De Ongelofelijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vandaag dus cabaretier en filosoof Tim Fransen. Ik spreek hem uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Tim Fransen, welkom in de Ongelofelijke. Dankjewel, ongelooflijk leuk om hier te zijn. Ja, nou, heel mooi dat je er bent. Ja, je bent cabaretier en filosoof. Stel dat iemand een pistool tegen je hoofd zegt en zegt, Tim, jij moet kiezen. Jij gaat de rest van het leven door het leven als filosoof, of als cabaretier. Wat zou je dan kiezen? Het begint wel meteen luguber met een denkbeeldig pistool tegen mijn hoofd. Het is ook niet een heel realistisch scenario, denk ik. Maar... Oh, ik vind het ook interessant dat iemand de moeite neemt met een pistool en dat hij dan niet mijn geld wil, maar gewoon wil weten waar ik me meer mee identificeer. Cabaretier of filosoof. Zo gaat dat. Ja. Je weet het maar nooit. Ik bedoel, wat vind je daar gek aan eigenlijk? Ik vind het oprecht een hele moeilijke vraag, omdat ik ze ook moeilijk los van elkaar kan zien. En ja. Voor mij gaat het ook over hetzelfde, namelijk met verwondering kijken naar de menselijke gebrekkigheid. Dat is waar humor voor mij over gaat. En dat is voor mij ook waar filosofie over gaat. Dat we iets moeten met deze absurde situatie. Ja. Waarin we kwetsbare, sterfelijke wezens zijn. Waarin we het met elkaar moeten zien te rooien. Dus in die zin gaat het voor mij eigenlijk over hetzelfde perspectief. Alleen is de vorm anders. Ja, absurdisme is een soort van de gedeelde... Ja, en het menselijk tekort, denk ik. Of het, ja, het absurde van het bestaan. Of dat we dingen niet weten. Dat we... Maar zonder dat het cynisch wordt. Het is... Je boek is een barmhartig boek. Ja, nee, maar dat is ook echt mijn wereldbeeld. Dat een reactie op het niet weten. En dat we dus in die gebrekkige toestand allemaal in hetzelfde schuitje zitten, is voor mij eigenlijk de beste reden voor medemenselijkheid. En dat we een beetje lief zijn voor elkaar. Ja, want je hebt misschien een beetje een soort vooroordeel over cabaretiers die ook maatschappelijk betrokken zijn. En bij jou gaat dat natuurlijk ook op een filosofische manier. Het vooroordeel van cabaretiers is dan misschien wel, ja, ze zijn gewoon maatschappijkritisch. Ze zijn kritisch op alles. Ze zijn cynisch. Ze zijn sceptisch over alles. Maar dat is niet wat jou kenmerkt. Ook je boek niet. Nee, dat vind ik ook niet interessant om alleen maar tegen dingen aan te schoppen of zo. Nee. Kijk, de moeilijkheid is denk ik met cabaret of theater in zijn geheel, dat het zich denk ik niet heel goed leent om echt een betoog dicht te spijkeren. Ja, ik denk theater is interessanter om dingen te onderzoeken. Dingen die complex zijn. Dingen waar je mee worstelt. Waar wij allemaal mee worstelen. Ja. Bijvoorbeeld met deze zin uit te spreken. terwijl een boek, een filosofisch boek, kun je natuurlijk wel je betoog opbouwen en echt een punt maken. Dus ik denk ook wel dat ik er verschillende eieren in kwijt kan. De filosofie. En in, dus je kiest niet. Het vult elkaar aan. Ja, ja. Nou, het was ook echt heel... grondig boek. Echt interessant beargumenteerd. En ook met veel vlees aan de botten om voor ons over te kunnen praten natuurlijk in deze podcast. Dus dat is mooi. Oh, leuk. Ik vroeg me nog wel af, wat is dan spannender als je met een nieuwe voorstelling op het podium staat als cabaretier? Of zo'n filosofisch boek waar je echt, ja, denk jaren van je leven misschien wel ook aan gespendeerd hebt om hierin te verdiepen. Nou, dat is het spannende. Bij cabaret, we hebben de luxe als cabaretiers dat we heel veel try-outs hebben. Dus we proberen misschien wel 50, 60 shows onze grappen. En als je iets hebt bedacht, dan weet je vaak al dezelfde week of soms zelfs dezelfde avond of wat je hebt bedacht, of het iets waard is. Mm. En bij een boek zit je in dit geval twee jaar opgesloten zonder dat je weet of iemand erop zit te wachten of het zinnig is. Of... Maar ook, ja, ook nog dat ik ben niet zo bedreven in de kunst van het cabaret, maar ik schrijf wel eens een boek. Bij cabaret kan ik me voorstellen, kun je altijd nog zeggen van het is ironisch of is het... Je moet het niet zo serieus nemen. Of het is een vorm die ik kies. Mm. Maar in zo'n boek spijker je echt je kleur aan de mast. Ja. Ik bedoel, dit is wat ik vind. Ja. En dat heeft ook een zekere kwetsbaarheid. Zeker, je kunt achteraf niet meer zeggen van dit boek van... Het is een beetje grappig bedoeld. Nee, nee, daar heb je helemaal gelijk aan. Ja, het is veel kwetsbaarder om ergens voor te staan... dan om ergens tegenaan te schoppen. Ja, toch? Ja. Ja. Ja. Nou, je zei ook al, het heeft met elkaar te maken. En dat laat de titel van je boek misschien ook al zien natuurlijk. Want er zit natuurlijk een woordspeling in. We leven in het calamiteitperk. Wat bedoel je daarmee, dat we in het calamiteitperk leven? Dus ik denk dat deze tijd wordt gekenmerkt door de paradox dat we aan de ene kant in heel veel opzichten op het hoogtepunt leven in termen van bijvoorbeeld levensverwachting, de welvaart, de materiële welvaart die we hebben. En dat we tegelijkertijd inderdaad kampen met allerlei crises. En voor mij zijn dat dus niet twee afzonderlijke sporen, maar zijn het eigenlijk... Ja, de zonzijde en de schaduwzijde. Dus bijvoorbeeld die technologische ontwikkeling maakt dat wij in deze welvaart kunnen leven. Maar betekent ook allerlei technologische risico's. Hè, van kernwapens tot nu met kunstmatige intelligentie, cyberaanvallen, noem het allemaal maar op. Klimaat. En klimaat natuurlijk. Ja. Dat onze greep op de natuur is heel sterk. Nou, dat maakt dat we 8 miljard mensen kunnen voeden op deze planeet. Maar maakt ook dat we bezig zijn om... Ja, die planeet waar we zo afhankelijk zijn, om onze eigen bestaansvoorwaarden op die planeet, die planeet die altijd zo vriendelijk voor ons was, om die tot onze vijand te maken langzamerhand. Mm-hmm. En het derde punt is dat we in een wereld leven, een moderne wereld, waarin de hele wereld met elkaar verbonden is op allerlei manieren. Ook dat heeft natuurlijk voordelen, dat we heel goedkoop onze iPhone kunnen kopen. Maar die verbondenheid maakt ook kwetsbaar. En die kwetsbaarheid kunnen we ook tegen elkaar gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld als Poetin het gas afsluit naar Europa... zitten wij met een energiecrisis. Je zag het ook bij corona. Hè? Corona, inderdaad. Het feit dat mensen snel kunnen reizen... maakt ook dat zo'n virus zich heel snel verspreidt. Dus inderdaad, corona, handelsoorlogen, ook cyberaanvallen. Dus die verbondenheid heeft ook een zon- en een schaduwzijde. Dus dat maakt dat we in een wankele tijd leven... En we eigenlijk daar niet zo goed tegen opgewassen zijn... omdat we onszelf een verhaal hebben verteld... dat het eigenlijk alleen maar beter wordt. Ja. En dat die schaduwzijde van vooruitgang zichzelf uiteindelijk ook wel weer oplost. Ja. En tot voor kort was dat misschien ook wel zo. Alleen ik krijg het je boek ook de indruk dat je zegt, maar zo langzamerhand zijn we in de fase beland waarin we heel hard moeten doorschaatsen over dun ijs. Om als het ware je voeten droog te houden. En op een gegeven moment houdt dat een keer op. Ja, dus ik denk dat het deels zo is. Ik denk ook dat we voor een deel dus een verhaal hebben gemaakt van de geschiedenis. Waardoor het inderdaad lijkt dat er een soort rechte lijn is naar vooruitgang. Precies. Terwijl er zijn ook genoeg voorbeelden van technologische vooruitgang. Waarbij een van de meest deprimerende voorbeelden die ik noem in het boek is met de uitvinding van de cotton gin. Waarbij we eigenlijk nog veel efficiënter katoenplukjes konden scheiden. En daardoor werd de vraag naar katoen werd ineens gigantisch. Oh ja. En dat is eigenlijk, dat was op een moment dat de slavenhandel al was afgeschaft. Dus het handelen in slaven was afgeschaft, maar nog niet het hebben van slaven. Begin 19e eeuw. En dan zie je eigenlijk dus nog een gigantische groei in koloniale gebieden, Amerika, in die slavenmaatschappij. Mm-hmm. Dus eigenlijk op het punt dat de wereld eigenlijk al tot het besef is gekomen, dit is misschien kan niet moreel door de beugel. Ja. Dan moet het ergste eigenlijk nog komen. Ja, met een uitvinding die het mogelijk maakt. Je beschrijft het ook dat in theorie denk je, oké, je hebt om hetzelfde aantal katoen te produceren of om dat te verwerken heb je minder mensen nodig. Dus dat is efficiënter. Ja. Misschien zou je in theorie denken, hoeven er minder mensen eraan te werken. Maar het gevolg is dat juist veel meer mensen katoen moeten plukken om dat allemaal te kunnen verwerken. En dan heeft technologische vooruitgang dus desastreuze gevolgen. Je noemt nog een voorbeeld die ik zelf al interessant vind, omdat het ook resoneert met wat je nu vaak hoort. Nu hoor je bijvoorbeeld als het gaat over oorlog, wordt gezegd van kernwapens houden de wereld veilig. Want als mensen kernwapens gaan gebruiken, dan gaan we allemaal eraan. Dus niemand wilde die brug over. Jij beschrijft ook in jouw boek dat ook met het machinegeweer gezegd werd. Dit machinegeweer is zo verschrikkelijk. Niemand dus het rolde wel vanaf van het hele oorlog voeren. Ja, precies. De prijs is te hoog om nog oorlog te voeren. Want het kost te veel mannen. Mannen natuurlijk in die tijd. Niet lang daarna kwam de Eerste Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog, verschrikkelijke loopgraven waar jonge mannen als kanonnenvlees op die machinegeweren afstormden en massaal stierven. Ja. Dus dat is dan soms een naïef vooruitgang. En ik geloof best dat kernwapens een afschrikkende werking hebben. Alleen dan ga je er nog wel van uit dat de mensen die over die kernwapens beschikken, dat het rationele mensen zijn, dat er nooit miscommunicatie zijn. Als je kijkt naar de Koude Oorlog, het is echt verontrustend, ook toen ik daar indook, hoeveel gevallen er zijn dat we echt op een haar na zijn ontsnapt van de nucleaire langs het randje van de afgrond gezeild. Dat was toch in de jaren 80 of zo, dus niet bepaald niet het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Ja, toen is ook de wereld ontsnapt aan een vernietiging van de wereld met een vaag verhaal met zonlicht in de radar of zo. Ja, klopt. Dus de Stanislav Petrov, was een Sovjet-officier, die moest de radars in de gaten houden en die zag ineens op de radar dat de Amerikaanse raketten richting Rusland gingen. En het was wel weer even een moment dat de Koude Oorlog weer even heel spannend was. Oh, okay. Reagan was aan de macht gekomen. Die sloeg ook weer allerlei oorlogstalen uit. En als hij het protocol had gevolgd, die Stanislav Petrov, dan had hij het moeten doorgeven. En dan was de reactie geweest, naar alle waarschijnlijkheid, een niets onziende tegenaanval met nucleaire wapens. En die Stanislav, hij vertrouwde het niet helemaal. Dus hij heeft het niet gemeld. Hij heeft angstvallig een paar minuten afgewacht van het kan zijn dat nu mijn land straks met de grond gelijk wordt gemaakt. Maar het bleek inderdaad een fout met de radar. Een schittering of een reflectie van de wolken, waardoor het leek alsof die raketten er kwamen. Ja. En als hij gewoon zijn bevel had gevolgd, de dank die hij ook heeft gekregen van de Sovjets is een officiële reprimande voor het niet opvolgen van het bevel. Ja. En die man heeft echt in feite wel de wereld gered. Zo zie je maar dat het. Ja, je geeft ook nog het voorbeeld als het gaat om kernwapens van, dat houdt de wereld veilig. Jij verwijst dan naar Boris Yeltsin. Dat was die toenmalige president van Rusland en die heel vaak dronken was. En het vonden we in het Westen allemaal wel hilarisch. Want die stond een beetje half stommelend, ging die over dat podium. En dan de dronken president van Rusland. En Rusland vonden we toen al wat meer wat zielig, wat koddig dan echt vijandig. Maar goed, dat zou iemand die natuurlijk de macht heeft om de wereld in zekere zin te kunnen vernietigen. Ja, hij zou kunnen argumenteren dat de enige reden waarom Poetin meer zijn gang kan gaan in Oekraïne in plaats van flinke tik op zijn neus te krijgen, is dat hij kernwapens heeft. Is dat hij ons in nucleaire gijzeling kan houden. Ja. Ja. En wat dit allemaal laat zien, en dat is een heel interessant en belangrijk onderdeel van je betoog, vind ik. Jij zegt dat calamiteitperk is het gevolg van ons vooruitgangsgeloof. Een vooruitgangsgeloof wat dominant is geworden bij ons in het Westen. Dat is eigenlijk het onderliggende probleem misschien. Kan je dat uitleggen? Wat is het vooruitgangsgeloof in je ogen? Ja. Nou, ik denk dus dat het eigenlijk een weefsel van ideeën is. Maar het overkoepelende idee is dat je de samenleving of de wereld zo kunt inrichten dat iedereen zijn eigen belang kan volgen. Ja. En dat het netto resultaat is dat de maatschappij en de wereld er ook nog op vooruit gaat. Die kernwapens is een voorbeeld. Het is in niemands belang om een kernoorlog te beginnen, want dan vernietig je ook jezelf. Dus de logica is, het maakt de wereld veiliger als geheel. Zonder dat iemand de straat op hoeft te gaan om te protesteren tegen kernwapens of wat dan ook. Ja. Maar ook met het klimaatprobleem hetzelfde. De markt zorgt voor de prikkels die technologische innovatie levert. En die technologische innovatie gaat het klimaatprobleem voor ons oplossen. Het is nog betere zonnepanelen, nog betere zonder dat energie. We zelf hoeven veranderen. Ja. Want dat is eigenlijk de gedachte erachter. Hè? En zonder dat we zelf inspanning hoeven te leveren. Zonder dat, het onze morele inzet vergt. Morele resultaten met amorele mensen. In zekere zin. We gaan uit van een mensbeeld dat eigenlijk alleen maar voor eigen belang gaat. Maar door technisch vernuft kunnen we dan toch tot goede uitkomsten komen. Ja. En zo is het wat jij beschrijft, is dat bijvoorbeeld klimaatoptimisten, zoals ze dan genoemd worden, de techno-optimisten, mensen als Maarten Baudry of zo, dat die ook suggereren dat het in het verleden ook altijd zo gegaan is, Steven Pinker. Ja. Maar zeg jij, dat verdoezelt eigenlijk dat het in het verleden ook niet zo ging. Ja. En vervolgens negeert het dat veranderingen ook iets te maken hebben met morele mensen. En morele inzet inderdaad. Ja. Dus ik denk inderdaad, bij Immanuel Kant zie je het voor het eerst de logica echt in volle glorie. En hij formuleert het dat met de juiste inrichting vooruitgang zelfs mogelijk is met een gemeenschap van duivels. Ja. En Kant was in heel veel opzichten, grappig genoeg, een moralist. Nou en of. Misschien wel de grootste die er is. Hij heeft ook gezegd, hij had de lat zo hoog dat hij zei, we kunnen er niet zeker van zijn dat er ooit in de geschiedenis een handeling heeft plaatsgevonden die puur en alleen omwille van het goede heeft plaatsgevonden. Want we kunnen onszelf misleiden dat het toch nog stiekem iets van eigen belang meespeelt. Dat weten we gewoon niet zeker. Maar tegelijkertijd zei Kant ook, misschien wel juist omdat hij de lat zo hoog had, als we daarvan afhankelijk zijn dat mensen het goede doen. Mensen zijn grillig, we hebben allerlei zelfzuchtige neigingen in ons. Ijdelheid, hebzucht, noem maar om. Dus eigenlijk willen we daar gewoon niet te veel van afhankelijk zijn. Dus we moeten de samenleving zo inrichten dat we eigenlijk de moraal overbodig kunnen maken. Mm. Ja. En dus het Kant verlichtingsdenken. Je ziet ook tijdens de verlichting Adam Smith, die het op economisch niveau formuleert. Hè, de bakker, dat hij zo vroeg opstaat om onze broodjes te bakken, is niet uit altruïsme voor ons, maar dat is omdat hij geld kan verdienen. En gelukkig maar. Want daardoor weten we zeker dat hij uit zijn bed komt. Ja, ze hangen aan elkaar van wederzijdse belangen. Ja, En als je goed voor jezelf zorgt, en mits het systeem goed werkt, de markt in dit geval, dan wordt het er allemaal beter van. En nu zitten we op het morele vlak, daar komen we nog wel op terug, denk ik. Maar het gaat dus samen met het idee van eigenlijk wordt de wereld continu beter. Eigenlijk zijn wij als mensen zo goed in staat om nieuwe dingen uit te vinden. Ja. Om steeds rationeler, steeds slimmer te worden daarin. Dat de wereld beter wordt. Dat is eigenlijk het vooruitgangsgeloof in de kern, toch? Maar dat is toch zo, meneer Fransen? Er is minder armoede in de wereld. We hebben tegenwoordig riolen, geen cholera meer. We hadden binnen de kortste keer een medicijn of een vaccin tegen het coronavirus. Ga maar door, noem maar op. Rijker, welvarender, gezonder, langer leven. Het kan niet op. De oude Grieken zouden zeggen dat wij in het paradijs leven. En in veel opzichten terecht, denk ik. Ja. Dus dit is inderdaad het grote vooruitgangsverhaal dat wordt verteld door inderdaad denkers als Steven Pinker en Maarten Baudry. En denk, twee dingen moeten we er tegen inbrengen. De eerste is dat het een vrij selectieve manier is om met de statistieken om te gaan. Want inderdaad, heel veel statistieken laten een positieve lijn zien. Maar als je kijkt, er zijn ook genoeg negatieve statistieken. De democratische gehalte daalt al 16 jaar op rij in de wereld of 17 jaar. De CO2-uitstoot stijgt nog steeds wereldwijd. Tussen 2010 en 2020 is het aantal conflicten verdubbeld. Net als het aantal oorlogsslachtoffers. Mm. En 2020 noem ik bewust, want dat is dus nog voor de oorlog in Oekraïne. Mm. Het aantal ontheemden en vluchtelingen heeft een recordhoogte bereikt. Dus er zijn ook wel wat statistieken te noemen die wat minder vrolijk stemmen. Maar goed, dan kun je zeggen, er zijn wat veel meer mensen op de wereld. Logisch dat die aantallen ook omhoog gaan, toch? Maar zelfs als je daarvoor corrigeert, dan okay. Maar wat de vooruitgangsdenkers vaak zeggen, dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, kijk, als je vergelijkt met 1700, hebben we nu veel meer democratieën dan toen. Als je vergelijkt met 3000 voor Christus ook. ja, dus het is ook maar net hoe je die statistieken presenteert. Zeker. Maar het tweede punt, minstens zo belangrijk, zelfs op de punten waar we vooruitgang hebben geboekt, je noemt bijvoorbeeld riolering, et cetera, ja, is de mythe, of de vooruitgangsmythe, dat het puur en alleen te wijten is aan technologische ontwikkeling. En dat het eigenlijk als het ware... Dat is een interessante gedachte. Ja. Eigenlijk automatisch voor vooruitgang voor iedereen leidt. Mm. Vaak verwijzen ze dan ook naar de industriële revolutie, waar die technologische ontwikkeling in een stroomversnelling komt. Maar als je kijkt wat daar gebeurt... Het is een boek geschreven door Acemoglu en Johnson. Die hebben daar heel mooi over geschreven. Over Power and Progress heet het boek. Mm-hmm. Als je kijkt wat daar gebeurde. In de eerste instantie leidden al die technologische ontwikkelingen juist ertoe dat mensen nog dieper in de ellende werden gestort. Want de mensen kwamen in die fabrieken te werken. De wevers in Engeland, het beruchte voorbeeld. Ja, onder ellendige omstandigheden. Ziektes konden zich beter verspreiden omdat mensen op elkaar gepakt leefden. Mensen moesten meer werkuren maken voor niet meer salaris. Mm-hmm. Het was pas op het moment, dus in die zin is de 19e eeuw ook een kantelpunt. Maar dat had niet zozeer met die technologie te maken, als wel met het feit dat mensen zich toen politiek gingen organiseren. Het was de tijd van de vakbonden en de tijd van pamfletten. Het Communistisch Manifest, ook die periode. Mm. Dat de democratie of het politieke systeem werd hervormd, zodat ook een groter deel van de bevolking vertegenwoordigd werd. Ja, want die industriële revolutie en alle welvaart en rijkdom en vooruitgang die dat opleverde, dat kwam, dat beschrijf je ook in je boek, vooral terecht bij een soort bovenlaag. Ja, en inderdaad, veel arbeiders. Ja. En elite inderdaad, die roofkapitalisten. Ja. Toen kwam een soort politieke omwenteling, misschien ook wel een soort morele omwenteling. Ja, dat ervoor zorgde, toen werd het pas beter voor de gewone mens, zeg maar. Precies, dus dat is de les. Dus er was een maatschappelijke inzet nodig van mensen, van burgers die zich gingen organiseren, om die technologische ontwikkeling uiteindelijk ook aan de samenleving als geheel ten goede te laten komen. Precies. Zo werd er tegen kinderarbeid, er kwam inderdaad riolering, andere sanitaire voorzieningen voor mensen. En dan zie je inderdaad dat de levensverwachting omhoog schiet. Dus het was niet de technologische ontwikkeling aan zich, maar... Nee, er is niet een soort mysterieuze werking die uitgaat van technologische vernieuwing, die vanzelf zorgt dat de wereld beter wordt. Ja. Daar is maatschappelijk activisme voor nodig. En dit gaat niet alleen over het verleden. Dit gaat ook over wat nu aan de hand is. We hebben hetzelfde verhaal nu een beetje verteld met kunstmatige intelligentie. Dat is ook een verhaal van... Ja. Dit gaat alles beter gaat dit maken voor iedereen. Iedereen heeft straks een persoonlijke assistent. Klimaatverandering gaan we hiermee kunnen oplossen met kunstmatige intelligentie. Ja. Terwijl voorlopig is het nog zo dat al die databases, die cijfers zijn net ook weer uitgekomen van Google, noem maar op, die uitstoot stijgt nu weer enorm door de ontwikkeling in kunstmatige intelligentie. Omdat die databases gewoon zoveel stroom slurpen. Als het beleid is zoals het nu is, heb je ook goede kans dat het vooral ten goede zou komen aan een kleine technologische elite in dit geval. En is het maar de vraag of zij het maatschappelijk belang daarbij het meeste in het vizier hebben. Nou ja, dat is interessant dat je dat aanstipt, want dat beschrijf je ook eigenlijk diezelfde ontwikkeling, hè, Tim. Want jij zegt niet alleen dat vooruitgangsgeloof, dat klopt niet. Jij zegt ook nog, jij gaat nog verder, jij zegt het is ook schadelijk. Want je schrijft dat vooruitgangsdenken heeft een mentaliteit van eigenbelang en opportunisme gecultiveerd. Ja. En het belang van verantwoordelijk burgerschap verwaarloosd. En je beschrijft ook nog ergens, vooruitgangsgeloof ziet nadruk op eigenbelang niet als een zwakte. Kan je dat uitleggen? Wat het schadelijke element is, dat het een mentaliteit van eigenbelang en opportunisme cultiveert? Ja, dus die logica zien we denk ik optima forma bij het neoliberalisme. Waarvan vaak wordt gezegd dat is gewoon een scheldwoord bedacht door links. We hebben hier in de podcast ook nog wel eens opgescholden. Ja. Oh ja. En het is wel degelijk een heel bewuste ideologie van mensen zoals Friedrich Hayek. Waarvan onze voormalig premier Mark Rutte ook bewonderaar was. Die zet een logica neer die op het eerste oog ook weer aantrekkelijk is. Zijn logica is, onze morele capaciteiten die zijn ontwikkeld voor groepen van misschien 30 of 80 mensen. Nu moeten wij in een grootschalige samenleving, een abstracte samenleving, waarin we heel veel mensen niet kennen, moeten wij met elkaar zien samen te leven. Maar onze morele capaciteiten zijn er helemaal niet voor ingericht. Dus daar moeten we niet naar luisteren, naar onze morele intuïties. Wat we moeten doen is een systeem creëren waarin we allemaal gewoon ons eigen belang kunnen volgen. En voor hem was dat de vrije markt. Want de beste manier om iets goeds te doen is om een product op de markt te zetten waar mensen behoefte aan hebben. Want dan voorzie je blijkbaar in iets wat mensen nodig hebben. Dus dan ben je goed bezig. Oftewel, de hele samenleving kunnen we omvormen tot een soort vrije markt. Omdat dan heb je het beste van beide. We kunnen allemaal doen waar we zin in hebben. En de samenleving als geheel is er ook nog eens beter van. Is dat het is met verschil met het 18e eeuwse liberalisme, wat het beperkte tot de markt, de economie. Ja, ja. Het neoliberalisme zegt eigenlijk, alles kun je op die manier organiseren. Ja. Ook het onderwijs, ook de zorg. Exact. Dus dat de overheid ook een actieve rol heeft in het aanjagen van de markt. Dus inderdaad in domeinen waar de markt oorspronkelijk nog geen rol speelt. Inderdaad, je noemt onderwijs, et cetera. Om ook daar die marktlogica uit te rollen, omdat het gewoon het beste werkt eigenlijk. En wat het dus doet als resultaat, is dat we de moraal helemaal niet meer nodig hebben. Want iedereen kan zijn eigen belang volgen. Die moraal wordt eigenlijk overbodig gemaakt. Tenminste, dat is de belofte. Ja. En die belofte is zo schadelijk, precies om die reden, dat we er best wel goed in geslaagd zijn. Dat we moraal ondergeschikt hebben gemaakt. Bij ons is deugemens is een scheldwoord. Mm, deugert. Deugert. We hebben de klimaatdrammers, mensen die zich inzetten voor een groot maatschappelijk probleem. Zoals het woord religie wordt heel eens gebruikt, hè? Klimaatreligie. Ja. Wat ook geen compliment schijnt te zijn. Nee, daar ben ik benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik heb al een paar keer met dit boek meegemaakt. Ik moest in de Rode Hoed spreken. Mm. En het is, mijn boek is natuurlijk een pleidooi om die moraal weer tot de kern van onze samenleving te maken. Dat een samenleving kan niet zonder. En moraal is voor mij simpelweg, hoe moeten we ons tot elkaar verhouden? Wat kunnen we van elkaar verwachten? We moeten weer gaan deugen. Maar heel veel mensen hebben bij moraal een directe associatie met christendom. Alsof dat één op één aan elkaar gelijk is. Dus die zien van, maar moraal, daar hebben we toch ons van bevrijd in de jaren 60. Toen we afscheid hebben. Hoe oud is jouw publiek trouwens? Even tussendoor. Nee, maar echt door alle. Ja? Nou ja, dit is dus meer bij mensen die de jaren 60, 70 hebben meegemaakt. Dat lijkt me wel, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Dus die hebben zo'n associatie bij. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Om even de grote lijn van je verhaal te pakken. Er zit een soort consistentie in vanaf de 18e eeuw ongeveer, Adam Smith en anderen, de uitvinders van het liberale marktdenken, tot nu het neoliberalisme, dat we eigenlijk geen morele mensen nodig hebben. En dat is echt een breuk met het verleden. Dat we eigenlijk geen morele mensen nodig hebben om een samenleving in te richten die optimaal functioneert, waarin iedereen het zijne krijgt, waarin welvaart optimaal verdeeld wordt, enzovoort, enzovoort. En om heel kort aan te vullen, om het ook te koppelen aan de vooruitgangsgeloof. Jij haalt ook voorbeelden aan van dat vooruitgangsgelovigen van nu, bijvoorbeeld Maarten Boudry en Steven Pinker en zo. Als het gaat om bijvoorbeeld het klimaatprobleem, zeggen ze, we moeten niet te veel een appel doen op mensen om echt hun leven te veranderen. Dat gaat toch niet lukken. Mensen hebben toch hun eigen belang. We moeten dat eigen belang omarmen en gewoon technologisch het voor hen comfortabel te maken om toch duurzamer te leven, maar ze hoeven dan niet moreel te veranderen. Dus dat eigenbelang wordt omarmd door sommige vooruitgangsgeloven. Ja. Dus collectief deugen we, individueel deugen we niet. En dat kan, blijkbaar. Hè? Dat is de belofte. Ja. Ja. Mits we goede systemen inrichten. Ja. Ja, heb ik het zo goed samengevat? Ja. En je zegt, en daar zit het probleem. Ja, dus bijvoorbeeld inderdaad in dit geval, we moeten niet mensen vragen om minder vlees te eten. We moeten ervoor zorgen dat er kweekvlees is, een technologische innovatie. Zodat mensen gewoon die verlangens gewoon hun gang kunnen blijven laten gaan. Ja. Zonder dat ze dat hoeven inperken of wat dan ook. En dan is het ook opgelost. Ja, want dan kan toch gewoon eigen belang blijven. En jouw vraag was, wat wij dan ervan vinden. Nou, ik kan de vraag die bij mij opkomt, is deze. Waar zit het mechanisme, laat ik het zo formuleren, een beetje technisch, dat ervoor zorgt dat mensen die niet deugen, die vooral op hun eigen belang letten, ineens gaan deugen wanneer bepaalde systemen zo ingericht zijn. Ergens vraagt dat toch dat mensen heel rationeel redeneren, of in het algemeen belang redeneren, of toch een soort inherente solidariteit hebben. Dus mijn vermoeden is dat heel veel van deze denkers stiekem toch uitgaan van mensen die wel degelijk een bepaalde moraal hebben, nou, ergens ook een soort gevoeligheid hebben, misschien overgevoeligheid om het daarover te hebben. Want dat klinkt al gauw religieus. En dat klinkt al gauw ouderwets. Ja. Ja, het is in elk geval inderdaad een naam, denk ik, vooruitgangsgeloof. Er zit een geloofsartikel in, inderdaad. Dat het eigenbelang op wonderbaarlijke wijze wordt uitbetaald in collectieve vooruitgang. Ja, ja. Maar ja, ik denk wel dat ze, bedoel, bij de vrije markt zal Friedrich Hayek zeggen, ja, dit is hoe het werkt. Wat ik zeg, als iets winst maakt, is dat een teken dat er behoefte aan is, dus dat het ons vooruit helpt. Of de logica op geopolitiek niveau was heel lang, als landen wederzijdse handel met elkaar drijven, wat in beide eigen belang is, dan is het resultaat vrede. Want dan hebben ze ook geen belang meer bij om oorlog te gaan voeren. Mm-hmm. Dus we hoeven niet ons bezig te houden met vrede als een soort moreel ideaal. Vrede komt vanzelf als we gewoon spulletjes blijven. Als de organisatie maar goed is. Ja. Ja. Ja. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met cabaretier en filosoof Tim Fransen over zijn boek Onze Tijd, Leven in het Calamiteitperk. Ik spreek hem samen ook natuurlijk met vaste gasten, theoloog Stefan Paas. En wat ik ook interessant vond, Tim, was ook die koppeling met religie. Jij zegt dan ook van ja, vooruitgangsgeloof, in dat woord geloof zit misschien al dat het iets vervangends heeft van traditioneel geloof, zou je kunnen zeggen. Sterker nog, jij beschrijft ook, in het Westen had men eeuwenlang de christelijke hoop op verlossing, het vrolijke vooruitzicht van een zalig hiernamaals. Als ons een beetje netjes gedragen, tenminste, schrijf je erbij. Op een moment dat de religieuze hoop voor steeds meer mensen op losse schroeven kwam te staan, God is dood, sprak de besnoorde filosoof Nietzsche. Ja. Nam het vooruitgangsgeloof het stokje over. Dus jij ziet daar wel een soort link. Zoals Stefan ook al beschrijft, dat eigenlijk het vooruitgangsgeloof, het geloof dat technologie als een soort, in het geval van Adam Smith, de economie, een soort onzichtbare hand van de markt. Ik moet er wel bij zeggen, dit is een beetje speculatief, zeg maar, dat er een kausaal verband tussen is. Maar het is wel toevallig. Het is wel suggestief, ja. Ik moet denken aan de dichter Leo Vrooman, hè. O, systeem, wij roepen u aan. Dat idee. Hè. Dus dat, nou ja, ik moest ook aan denken, de namen Steven Pinker en Maarten Boudry zijn al een paar keer gevallen, hè. Als bekende voorbeelden, prominente voorbeelden van vooruitgangsgelovigen. Ja. Toevallig zijn zij ook allebei hele prominente uitgesproken atheïsten. En hebben ze ook, Maarten Boudry nog een keer gedebatteerd met hem over geloof. En hij vindt geloof aantoonbaar nonsens en niet waar. En Steven Pinker. Een interessante vraag zijn. Zou het toevallig zijn dat hele toegewijde vooruitgangsgelovigen en techno-optimisten toch wel verrassend vaak ook atheïst blijken te zijn? Ik weet niet of het altijd zo is. Ze gebruiken ook vaak religie wel als verwijt. Hè? Dus bij de klimaatbeweging zien ze daar religieuze elementen in. En ook historisch natuurlijk. En dus je hebt de oude Grieken. Je hebt de verlichting. En daartussen zit niks. Alleen maar duisternis. Ja. Dat ze dan toevallig ook nog kathedralen konden bouwen en zo. Die achterlijke mensen, dat wordt dan doorgaans genegeerd. Ja. We hebben één iemand in onze podcast denk ik gesproken. Misschien wel meer. Maar één waarvan ik het weet dat hij zich ook echt, ja, het vooruitgangsgeloof voluit omarmde. En dat ook predikte en zei, we moeten dat weer gaan herwaarderen. Dat was Rob Wijnberg van de Correspondent. Ja, met hem hebben we natuurlijk ook die bekende dialoog gevoerd over dat er de geschiedenis te negatief afschilderde. Zeker die middeleeuwen. En daar ook die religieuze middeleeuwen, christelijke middeleeuwen, bewust religieus afschilderde om de lijn van vooruitgang maar te kunnen vasthouden, zeg maar. Dus misschien zit daar toch een soort link. Als ongelofelijke podcast volgen wij onze gast ook nauwgezet. En we hebben geconstateerd dat het in de volgende druk van zijn boek dat citaat is gewijzigd. Ja, hij heeft het veranderd, dus credits naar Rob Wijnberg wat dat betreft. Maar zie jij een soort link misschien, Tim, tussen of is dat puur toeval dat veel vooruitgangsgelovigen of de prominente uitgesproken mensen die dat aanhangen, dat die vaak ook kritisch zijn op religie of uitgesproken atheïstisch? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik weet niet hoe dat zit. Wat me wel dus opvalt is dat ze zichzelf heel erg voorstaan op hun objectieve wetenschappelijkheid. Rationaliteit. En hun rationaliteit. Terwijl er allerlei aannames, oftewel geloofsartikelen te vinden zijn die helemaal niet onderbouwd worden en die eigenlijk ook niet onderbouwd kunnen worden. Dus het idee, we hebben nu met het nieuwe kabinet een ministerie van groene groei. Ja. Ja. In de wetenschap is het echt zeer twijfelachtig of wij economische groei oneindig lang kunnen laten samengaan met het behalen van de noodzakelijke milieudoelen. Hè, maar daar wordt niet eens over gediscussieerd. Of dat mogelijk is. Dat is eigenlijk gewoon een gok. Dus we hopen inderdaad dat de technologische vooruitgang... Ja, ik heb wel eens het gevoel... Dat maakt het ook het geloof-element. Ja. Het geloof van we hopen maar dat die vooruitgang daadwerkelijk... Het moet waar zijn. Wat hebben we anders? Ja. Dat idee ook wel een beetje. Ja. Want, maar geen moraliteit. Ja. Nou ja, inderdaad. Want anders moet je terug naar dat rommelige van of religie... of misschien moderne klimaatactivisten die... Lang niet altijd religieus zijn, maar dan moet je gaan hebben over menselijk gedrag, keuzes maken, bepaalde gewoontes afsferen, jezelf disciplineren. En al die morele dingen die waar je zo lastig, rationeel heel veel over kunt zeggen soms. Ja, je kunt wel laten zien dat geen vlees eten uiteindelijk beter is voor de planeet. Maar de mens is nou eenmaal een wezen dat niet op die manier denkt. Ja, vlees is lekker en het vlees is zwak. De geest is wel gewillig. Citeer jij Paulus uit de Bijbel. Voordat we naar... Jij hebt natuurlijk ook... Dat is ook een extra pluspunt van je boek. Dat heel veel mensen die zien alleen wat er misgaat, maar durven zich niet aan de oplossingen te wagen. Dat hebben wij aan deze tafel ook vaak meegemaakt. Maar jij hebt voluit ook... Je wijdt een groot deel van je boek aan de oplossing. En dat heeft dus te maken met moraliteit en het daar we over hebben. Dus daar kunnen we het zo meteen over hebben. Maar... Eerst wilde ik nog even bij een ander element, wat nog niet helemaal ter sprake is gekomen, maar wat eigenlijk ook wel een groot, flink onderdeel is van je betoog, is vrijheid. Jij beschrijft ook, we hebben in Nederland misschien wel een vrijheid fetish, is geloof ik een woord wat je gebruikt. Ja. En jij haalt een voorbeeld aan over dat je in de trein zat in Duitsland, wat voor jou illustratief was, van hoe belangrijk vrijheid ook is, als het gaat om de samenleving, hoe we daarnaar kijken. Ja, dus... Het verhaal wat ik vertel, mijn vriendin en ik waren op fietsvakantie in Duitsland inderdaad. En de conducteur komt met een bezorgde blik die trein begon binnen. En daar zijn die treins begonnen, dus waren onze fietsen mee. Ze zijn aparte fietswagons. Dus in de ene helft van de coupé zijn een stuk of 30, 40 fietsen. En de andere helft zaten dan de bijbehorende mensen, dus de eigenaren van de fietsen. En die conducteur komt binnen en hij zegt, we hebben vertraging. En we moeten een aansluiting zien te halen. Dus we hebben straks 3 minuten op Berlijn Hauptbahnhof om al die fietsen uit te laden. Voordat we weer verder gaan. Nou, mijn vrienden en ik, wij kijken elkaar aan. Dit gaat never nooit lukken. Kansloos. Je zag anarchie. Ja. En toen gebeurde dus iets heel opmerkelijks. Een paar mensen namen het initiatief, een paar Duitse mensen. Ja. En. Als groep werd het aangepakt. Dus er ontstond op een gegeven moment een soort geoliede machine... met een soort treintje ook, waar langs de fietstassen werden doorgegeven. Ja, als waterdragers bij een brand. Geweldig. En de trein komt aan. 2 mensen stapten uit om de fietstassen aan te nemen. 2 mensen gaven ze aan. Mijn vriendin en ik namen ook onze positie in. Terwijl je als Nederlanders waarschijnlijk al naar voren schuiven was om als eerste de trein uit te zijn met de fiets. Ja. Ja. En binnen 3 minuten was het gepiept. Oh ja, en was ook nog eens geïnventariseerd. Wie moest als eerste zijn aansluiting halen? Die mensen kregen ook nog eens voorrang. Dus was ook fantastisch. Nog... Jij kwam een soort geoliede Duitse machine terug. Ja, na afloop ik had de behoefte om mensen te high-fiven of een soort reunie voor te stellen van jongens, dit was toch geweldig nu samen. Snap ik het hele Roergebied. En die Duitsers hadden zoiets van, dit is wat we doen. Ja. En dat heeft dus, inderdaad, je zegt heel terecht, in Nederland was het echt volstrekt anders gegaan. Ja. Iedereen had zichzelf naar voren gedrongen om dan in elk geval zijn eigen hachje nog survival te redden. De 3 minuten zouden in de verste verte ook helemaal niet gehaald worden. Nee. En de afloop zouden we dan een boze brief aan de NS sturen van wat ons allemaal is aangedaan. Precies. Ja, want je schrijft ook, in onze samenleving lijkt een nadruk op individuele vrijheid goed deels te zijn omgeslagen in maatschappelijke onverschilligheid. Dit is ook een hele mooie zin. We zitten niet in hetzelfde schuitje, maar in ons eigen bootje. Ja. Of in ons eigen sloep voor de kakkers onder ons, schrijf je dan. Ja, je blijft een cabaretier, dat merk je ook in je boek. Maar, het bloed kruipt waar niet gaan. Ja, maar kenmerkte ons dat als samenleving? Ja, heel erg. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoek. Nederlanders zijn het meest trots op onze vrijheid. Ja, Tim. We spreken zo meteen verder ook. Want er is nieuws vanuit de Verenigde Staten met betrekking tot Trump. En daarvoor geef ik het woord aan Jelle Seumering. Ja, de Amerikaanse oud-president Donald Trump die is gewond geraakt tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. Terwijl hij stond te speechen waren meerdere schoten te horen en greep hij naar zijn nek en zijn oor en dook hij naar beneden. Vervolgens werd hij met bebloed gezicht door zijn beveiliging weggevoerd. Op beeld is ook te zien dat hij ondertussen, terwijl hij werd weggevoerd, een vuist maakte richting het publiek. Dat is het wat we tot nu toe weten. Later meer daarover. Ja, nou. Dat blijven we volgen hier op Radio 1. Gaan we nu verder met het gesprek met Tim Fransen. Het is een opname die we eerder hebben gedaan, dus het zal niet heel erg mooi overlopen. Dit is even niet anders gezien de omstandigheden. Maar we gaan weer door met filosoof en cabaretier Tim Fransen. Dat we onze eigen gang kunnen gaan zonder dat anderen zich ermee bemoeien. Dat is ons idee van vrijheid. Ja, je noemt eigenlijk, om terug te koppelen naar waar we het net over hadden, zeg maar dat die moraliteit. Twee hele boeiende voorbeelden die dat echt goed illustreren. Het ene voorbeeld is, wat is eigenlijk een goede burger? Je zet twee mensen tegenover elkaar. De ene hangt de hele dag op de bank te gamen, keert zich af van de politiek, het interesseert hem allemaal niks, enzovoort. En de ander die spant zich in, publieke actie, weet ik het allemaal. Die zegt, nou ja, we weten allemaal, die tweede zijn beter voor de democratie dan de eerste, maar we kunnen dat niet zeggen. Want ja, het is allebei vrij. Je mag precies weten hoe je leeft. Ja. Dat is één. En dus het heeft een soort amoraliteit over zich heen. En de tweede is deze, dat je zegt, als de overheid mensen wil beïnvloeden, bijvoorbeeld zonnepanelen, dan zegt de overheid niet, mensen, dit is voor de publieke zaak. Op een gegeven moment lopen de dijken over als we dat niet doen. En nou goed, er zijn heel veel redenen om dit te doen, moreel van aard. Maar wat de overheid zegt is, het scheelt in je portemonnee. Dat was ook de energiecrisis. Toen na de inval van Rusland in Oekraïne. Ja. Dan noem je dat voorbeeld van niet van moet een gezamenlijke inspanning leveren. Want heel veel Oekraïne. Zoals in de Tweede Wereldoorlog wel gebeurde. Als je met de auto, alleen met de auto rijdt, dan rijdt Hitler met je mee. Hè? Dus ja. je moet samen poelen en zo om brandstof te sparen. Ja. Maar nu zeggen we dat allemaal niet meer. We zeggen van, draai de thermostaat nou een graadje lager. Ja. En het wordt helemaal heel klein gemaakt. Het wordt helemaal teruggebracht tot het niveau van portemonnee. Dan bespaar je geld. Je beschrijft dat in een subkopje met de titel douchen met Poetin. Jij zegt, ja, het zou eigenlijk. Ja. Waarom zeggen we niet, in plaats van je bespaart dan geld, zeg je, als je langer warm doucht, dan douche je eigenlijk met Poetin. Ja, maar dan kom je aan de heilige individuele vrijheid. Dat is eigenlijk. Dan doe je een moreel appel. Ja, precies. Ja. Van dat moralisme, we noemen het zo heel snel moralisme, hebben we afscheid genomen. Want inderdaad. Spruitjeslucht. Dus wat er dan overblijft inderdaad, is een appel op iemands eigen belang. Het is in je eigen belang om geld te besparen. Ja. Het staat letterlijk op die website. Doe je tweede koelkast weg. Ja. Groot offer, denk ik. Maar er zijn wel grenzen, Tim. Ja. Dus inderdaad, tijdens de oliecrisis hadden we ook nog de autovrije zondagen natuurlijk. Maar geen politicus die zich daar nu nog aan durft te wagen. En dat is niet de schuld van die politici. Want bij burgers zouden het ook niet meer accepteren. Wij zouden hebben van, waar bemoei jij je mee? Dan stemmen we op iemand anders. Ik soms wel eens dat als er een politicus zou opstaan in Nederland die gewoon eens durft te zeggen, mensen, je kunt de samenleving alleen bij elkaar houden. Ja. Als we ook morele mensen zijn. En dat gewoon weer eens durf te zeggen af en toe. Ja. Ja, misschien ben ik te optimistisch. Maar soms denk ik wel eens dat we er ook naar hunkeren op een bepaalde manier. Iemand die weer een beetje leiding geeft. Maar goed. Balkenende heeft geprobeerd met normen en waarden. Maar. Ja, dat is wel. Ja, misschien ben ik wel veel te optimistisch. Ik herinner me nog zo'n krantenkop van de Telegraaf. Van, kom niet aan onze gehaktbal. Zo, dat was ook op een moreel appel toen vanuit Brussel volgens mij. Van, we moeten minder vlees gaan eten. En toen was het gelijk. Er stond iemand op de foto met twee gehaktballen, volgens mij letterlijk. En kom niet aan onze gehaktbal. Waar bemoei je je mee? Ja, dat is de onderliggende toon. Diepgravende analyse was dat van de Telegraaf. Ja. Maar dat zegt wel iets over dat we heel snel, denk ik, als Nederlanders, misschien wel specifiek, we een hele discussie houden over hoe kan dat in Duitsland anders zijn, maar goed, dat we in Nederland wel specifiek heel snel iets hebben van, waar bemoei je je mee? Ja. Betutteling is natuurlijk ook zo'n woord wat heel vaak valt. En dat is denk ik ook de les die bij zo'n Duitse treinanekdote naar voren komt. Kijk, als alles nou op rolletjes zou lopen, is het misschien ook wel prima dat mensen een beetje gewoon hun eigen gang gaan. Maar we leven in een tijd met allerlei maatschappelijke crisis, problemen. Dan ontkomen we er niet aan dat we oog hebben voor het maatschappelijk belang. En daar hoort bij dat we soms ons eigen belang, of het nou onze consumptiedrift is of wat dan ook, dat we dat begrenzen. En in elk geval een gesprek ook durven voeren over wat is een acceptabele morele grens daaraan. Mm-hmm. En als je het hebt over vrijheidsfetish, zelfs originele klassieke liberalen, iemand als John Stuart Mill, die ook groot fan was van individuele vrijheid, die had een duidelijke morele grens. Namelijk daar waar het een ander schaadt. Het zogenaamde schadebeginsel. Daar is de overheid volledig in het recht om mijn vrijheid te begrenzen. En nu praten wij allerlei dingen goed met een beroep op onze vrijheid, waar we evident maatschappelijke schade mee aanrichten. Dus de verheerlijking, de fetichering haast van persoonlijke vrijheid loopt parallel met een moraal die steeds meer ingekrompen is tot eigen belang. Want dat is eigenlijk het enige appel dat je nog kunt doen op mensen die volledig vrij zijn. Ja. En die niet meer in collectieve gehangen willen worden. Ja. Wat je nog kan zeggen, je wordt er beter. Financieel schiet je ermee op. Ja. Of je wordt misschien wel fitter, gezonder, succesvoller in je werk. Je kunt beter carrière maken. Ja. Dus doe dit nou maar. En niet een appel van offerbereidheid. Dat is ook iets wat jij beschrijft eigenlijk. Dat de burger enerzijds consument is geworden. Daar zit een beetje dat neoliberalistische in. En ook heel erg gesteld is op de eigen persoonlijke vrijheid. En dat het idee van offers brengen, dus dat hadden we het net over met douchen met Poetin en zo. Dat het idee van offers brengen ook steeds meer verdwijnt. Omdat, schrijf je ook, de klant is immers koning. En we zijn niet echt meer een burger, we zijn een klant. Ja, nu ik het zo bedenk, de illusie die je eigenlijk blootlegt is deze, dat je je eigen genot, behoefte, doelen kunt maximaliseren zonder afbreuk te doen aan publieke zaak. Dat is eigenlijk de mythe die eronder ligt. Ja. Dat kan niet, hè? Je kunt daar geen samenleving mee bouwen. Nee, sterker nog, uiteindelijk ondermijnt het denk ik onze hele democratische samenleving. Er is ook een idee dat democratie simpelweg het inventariseren is van al onze belangetjes. En dus iedereen mag stemmen, wat is mijn belang, wat zijn mijn wensen. In plaats van dat democratie is, dit is ons gezamenlijke project. Democratie is kwetsbaar, het is niet vanzelfsprekend, zoals we lang hebben gedacht na de Koude Oorlog. Dus dat betekent dat we ook oog moeten hebben voor die dingen die misschien net voorbij ons eigen belang gaan. Ja. Neem bijvoorbeeld nu we hebben die btw-verhogingen nu van de aanstaande coalitie. Met cultuur en boeken en ja, daarmee heb ik ook moeite met de kritiek van sommige linkse mensen. Die zeggen, dit is linkspesten, linkstreiteren. Maar dat is niet de kern van het probleem. Waar politiek beleid in zijn algemeenheid en btw-tarieven in het bijzonder over zouden moeten gaan, is wat willen wij als samenleving aanmoedigen en bevorderen? We leven in een situatie waarin steeds meer mensen laaggeletterd van school komen. Een situatie waarin Rusland een informatieoorlog met ons voert. Dan wil je zoiets als dagbladen, kranten, die wil je eerder vrijstellen van btw, zodat iedereen toegang heeft tot betrouwbare journalistiek. Dat is een essentiële steunpilaar van democratie, dat een electoraat goed geïnformeerd is. Ja. Dat gaan we nu ophogen en we gaan de kermis en het circus en pretparken gaan we verlagen. Dus het is een beetje alsof je de btw op groente en fruit verhoogt en die op snoep en frisdrank verlaagt, omdat mensen dat nou eenmaal lekkerder vinden. Je bouwt een democratie niet met Efteling, zeg maar. Ja. Poetin kan ook prima, heeft pretparken, dat is het probleem niet. Ja. Bevinden wij onze samenleving, de manier waarop jij het omschrijft, eigenlijk in een soort morele crisis? Is dat wat je ziet? Doordat moraliteit zo eigenlijk zo verdacht is gemaakt bijna. Dat jij ook die reactie kreeg van, we hebben ons toch bevrijd van moralisme of moraliteit. Ja, maar in die zin ook het logische eindpunt waar we naar hebben gestuurd. Namelijk die morele armoede, dat is precies wat het doel was. Ja. Moraal overbodig maken. Ja, dus vanaf die 18e eeuw zijn ook gewoon filosofisch bepaalde keuzes gemaakt. Je noemt bijvoorbeeld de Mandeville, de Rotterdamse filosoof. Ja, dus een Nederlandse grondlegger van neoliberalisme. 1670 geboren. Die in feite met zijn parabel van de bijen zei, als je iedereen zijn eigen belang let, dan ontstaat er een collectief belang. Adam Smith noem je. En anderen die dat in de stijgers hebben gezet. En we zitten nu aan het eind van een ontwikkeling waarin je ziet dat de publieke zaak eigenlijk ondergraaft toch uiteindelijk. Ja. Dat je daar niet mee toekomt. Ja. En jouw pleidooi is, moraal moet weer terug. Die burger moet weer gaan deugen. Ja. En dat is wel een grote vraag natuurlijk. Waar moet dat vandaan komen? Want deze podcast is min of meer gebouwd op de gedachte dat we in een samenleving leven die bijna aan het eind van een lang secularisatieproces zit, waarbij heel veel gedeelde verhalen zijn weggevloeid. Ook de vervangers daarvan. En we hebben in het podcast mensen gehad die zeiden, we hebben nog een tijdje kunnen drijven op de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Dus Anne Frank, verzet. Wat goed en kwaad was, wisten we. Maar tegenwoordig vinden mensen toch niet zo erg meer om fascist genoemd te worden en zo. Of dat woord is ook gedevalueerd. dus al die morele ankers zijn langzamerhand uit het gezicht verdwenen. En waar we nu naartoe lijken te gaan, denk ik wel eens, is een samenleving waarin massa's het eigenlijk wel prima vinden om voor een soort bot nationaal eigenbelang te gaan. En voor zover er nog enige emotie en vuur te vinden is, is het vooral, kijk, kunnen we andere deugdmensen of linkse mensen pesten? Een soort rancune bijna. Nou, misschien dat ik het al heel somber zie. Dus jouw pleidooi komt heel, ja, ik begrijp het heel goed. Maar ik vraag me wel een beetje af, ja, waar moet überhaupt die moraal nog vandaan komen? Hebben we nog wat over? Hebben we nog wat in de tank zitten? Dat is een goede vraag. De bronnen die mensen daarvoor aanspreken, dat mag wat mij betreft verschillen. Sommigen zullen het misschien uit hun christelijk geloof halen. Maar mij maakt niet uit waar je het vandaan haalt. Dat is weer echt die vrijheid. Maakt niet uit waar je het vandaan haalt. Wat de bron is, voor mij gaat het om een democratisch ethos. Maar goed, daar kom ik dan toch op een kritische vraag. Tim, dat is er ook een keer tijd nu, hè? Anders wordt het allemaal heel feestelijk. Ik heb je boek met belangstelling gelezen. Het is echt ik kan het ook alle luisteraars aanbevelen. Het is een goed geschreven, boeiend boek, waar je echt interessante dingen over hoop haalt. Er is ook een olifant in de kamer. En dat is deze, naar mijn gevoel. Dat je in je uiteindelijke oplossingen ook weer inzet op systeemoplossingen. Moet het anders inrichten, burgerraden en dat soort dingen. En eigenlijk de vraag onbesproken laat, waar komt de individuele, de persoonlijke moraal vandaan? Een vraag die eigenlijk genegeerd is vanaf de 18e eeuw. En men dacht dat we door systemen inrichten, de markt, dat we voor elkaar konden krijgen. Is jouw oplossing heel anders? Je zegt, nou, we hebben niet de markt, maar andere systemen. Maar uiteindelijk is het toch het antwoord weer een beetje hetzelfde. Waar leren mensen nu hun moraal? Je zegt net, je mag het overal vandaan halen. Vind ik net iets te makkelijk. Ik denk, ja, sorry. Ik denk van, nou, daar zeggen we toch wel van, de ene bron is wel beter dan de ander. Durf je dat nog te zeggen? Ik denk inderdaad, kijk, ik stel een diagnose. En die diagnose moet ons ook helpen verder te komen. Dus daarom richt ik bijvoorbeeld mijn pijlen op het neoliberalisme. Omdat ik denk, dat is een verhaal waar we mee moeten afrekenen. Ja. Kijk, het maakt me niet uit waar je het uit put, maar het is wel duidelijk dat bepaalde normen van samenleven moeten veranderen. Als je naar Japan gaat, is een heel erg collectief ethos. De publieke toiletten zijn spinten schoon, zonder dat er een toiletjuf aan te pas hoeft. Japanse voetballers laten de kleedkamer altijd brandschoon achter. Als ze toch in EK-sfeer blijven. Nou, het is geen EK natuurlijk, maar op WK-toernooien lijkt dat altijd het geval. Komen ze met hun eigen plastic tasje nemen ze mee. Ja. Dus dat is een bekommernis om de gedeelde leefruimte. Ja. Dat is wat nodig is. Wij zijn geen Japanners, hè? Dus Japan heeft zijn eigen tradities van Shintoïsme en boeddhisme. Ik sprak een keer iemand die 12 jaar in Japan heeft gewoond. En daar heb je dan weer andere problemen. Namelijk als iemand buiten die orde valt. Bijvoorbeeld iemand heeft ooit een misdaad begaan of zo. Dan is het pikkelhard. En dan iets als genade en weer geaccepteerd worden in de gemeenschap is dan moeilijk. Ja. Maar, ik wil het ook niet idealiseren. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is. Je kan bepaalde sociale en maatschappelijke normen hebben. Die niet per se verbonden hoeven te zijn aan een levensbeschouwelijke bron. Ja, nou, dat, laat ik zo zeggen, dat is natuurlijk het grote experiment dat we zijn aangegaan. Dat wij kapitaliseren op die gedachte. Of dat echt zo is, zal moeten blijken. Kijk, je noemde net de Tweede Wereldoorlog heel terecht. En hoe dat ook tijdelijk een moreel fundament heeft gelegd. Zo kunnen ook ingrijpende gebeurtenissen morele normen of moreel besef of maatschappelijk besef cultiveren. Ik denk dat wij wel op het punt moeten komen nu met hoe het ervoor staat, dat er iets anders nodig is. Ja. En voor mij zou dat genoeg moeten zijn. Of genoeg is dat ook niet een soort vorm van vooruitgangsgeloof, alleen dan moreel vooruitgangsgeloof? In die zin van, nou, waarschijnlijk komen er wel gebeurtenissen, misschien wel morele gebeurtenissen, die zo ingrijpend zijn dat er een nieuwe moraliteit uit voortvloeit. Dus dan verwacht je niet zozeer dat technologie de oplossing brengt, maar misschien calamiteiten of catastrofen. Onzichtbare hand. Dat er uiteindelijk, dat je ook een soort voorschot neemt, een soort vooruitgangsgeloof misschien wel, omdat het dan uiteindelijk wel goed komt met de moraliteit. Nou, in die zin ben ik niet optimistisch in de zin dat ik denk dat het allemaal wel goed komt. Ik ben hoopvol in de zin dat er dingen zijn die we kunnen doen om het goed te laten komen. Of dat vervolgens gebeurt, ik kan de toekomst niet voorspellen. Maar op het moment dat je een gesprek gaat voeren over waarden, en onder rechtvaardigheid is één van die waarden, natuurlijk ga je dat niet in één keer met elkaar eens zijn. Maar wat wij hebben gedaan is heel iets anders. Zeggen dat het gesprek is overbodig. Wij voeren het gesprek helemaal niet. Hm. En ik denk, wat er bij ons, als je vraagt van waar halen we die moraliteit vandaan? Ik denk, elke samenleving door de hele menselijke geschiedenis heen heeft begrepen dat je niet zonder moraal kan. Dat moraal is wat een groep, een samenleving bij elkaar houdt. Wij zijn eigenlijk de afwijking. Dat wij hebben de arrogantie hebben gehad om te denken dat we zonder kunnen. Ja. Tot op het punt dat we denk ik uit het oog zijn verloren wat een samenleving überhaupt is. Dat is dat we, je noemde net hetzelfde schuitje. Wij zitten in een situatie dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Het is op Nederlands niveau zo omdat wij gezamenlijk een belastingpot beheren. We moeten gezamenlijk bepalen onder welke wetten en regels we willen leven. En op mondiaal niveau is dat ook zo. We hebben collectieve problemen die we alleen gezamenlijk kunnen oplossen. Dus dat is een kwetsbaarheid, die afhankelijkheid, waar we iets mee moeten. En de enige manier om met die kwetsbaarheid om te gaan, om die afhankelijkheid in goede banen te leiden, is als er een fundament van rechtvaardigheid is. Ja. Bij ons is bijvoorbeeld het debat over sociaal-economische rechtvaardigheid is decennia lang op de achtergrond geweest. Nu hebben we het een beetje over bestaanszekerheid. Oftewel, de armoede aan de onderkant een beetje dempen. Dat gaat niet over wat sociaal-economisch rechtvaardig is, wat een eerlijke verdeling is. Daar gaat het niet over. Het gaat niet over het verschil tussen rijk en arm. Het gaat er dat we de arme mensen een beetje dempen. Komt waar iedereen boven zit. Ja. Terwijl als je de samenleving ziet als een samenwerkingsverband, wat het volgens mij is, waarbij we als samenleving tot grotere hoogtes kunnen komen dan we als beperkt individu zouden kunnen, dan wordt sociale rechtvaardigheid niet iets wat we doen uit medelijden mensen die het minder hebben, die arm zijn. Dan wordt sociale rechtvaardigheid de enige manier om een samenleving überhaupt bij elkaar te houden. Anders wordt het een cynisch ieder voor zich, waarbij je een scheef systeem hebt. En iedereen zal proberen om die scheefheid in elk geval tot zijn eigen voordeel om te buigen. Maar dan heb je bijvoorbeeld, daarvan uitgaan, kom je misschien als mee zit uit bij moraliteit die onze samenleving bij elkaar houdt. Maar dan heb je nog niet de solidariteit die jij ook beschrijft in je boek, van het moet uiteindelijk ook mondiaal. Ja. Dus dat is nog een groot gestap. Maar ik kan me voorstellen, jouw belangrijkste punt op dit moment is überhaupt, we moeten erkennen dat moraliteit niet per se een vies woord is, maar dat we het erover moeten hebben met elkaar. Laten we dat debat openen, gaan praten over rechtvaardigheid, solidariteit, wat betekent het voor ons? Dat zijn al essentiële eerste stappen, maar dan de volgende stap van wat is dan rechtvaardig en wat is niet rechtvaardig, wat is wel solidair en wat is niet solidair. Ja. Dat is nog niet echt een vraag waar jij je aan gebrand hebt, denk ik. Ja, en uit welke bron je het haalt, dat hangt er natuurlijk mee samen. Ik moet denken aan de filosoof McIntyre. En de titel van zijn boek is Wiens rechtvaardigheid heb je het over? Hè? Dus de rechtvaardigheid wordt vaak ook door belangen gedefinieerd enzovoort. Maar op wat simpeler niveau zou je kunnen zeggen, we hebben hier wel eens in onze podcast genoemd, Jonathan Haidt, de Amerikaanse psycholoog. Ja. Die zegt, eigenlijk heb je een conservatieve en een progressieve opvatting van rechtvaardigheid. De progressieve opvatting van rechtvaardigheid kijkt vooral naar, zeg maar, welke mensen in de groep hebben pech gehad door het leven. Zijn achterop geraakt. En doen een appel op iedereen van, dat had jou ook kunnen overkomen. Dus we moeten onze middelen zo gaan verdelen dat iedereen, en uitkeringen bijvoorbeeld. Terwijl een meer conservatieve opvatting van rechtvaardigheid zegt, we moeten oppassen dat mensen die er niet voor gewerkt hebben, net zoveel krijgen als anderen. Het free rider idee. Dat je wel profiteert, maar niet bijdraagt. Dat is ook een vorm van rechtvaardigheid, maar wel een die haak staat bijna op de eerste. En je kunt ook niet zeggen dat het helemaal onzin is. Dus ze hebben allebei een punt. Ja. Maar ze zijn heel moeilijk met elkaar te verenigen. Ja, dus dat blijft. Dus ik schets ook niet een utopie dat als we het over morele waarden hebben. Ik vraag ook niet dat jij het even oplost hier. Nee, maar volgens mij is ons punt een ander punt. Namelijk, dat als je het over hebt over rechtvaardigheid, gaan we van mening verschillen. Dat hebben we altijd gedaan, dat zal altijd zo zijn. Ja. Maar alsnog ben ik ervan overtuigd dat je als je het gesprek voert, dat je tot een andere uitkomst komt dan wanneer je het gesprek overbodig verklaart. Ja, dat roept interessante vragen op die wij ook in onze podcast graag volgen en waar we nu ook deze aflevering veel over gehad hebben. Wij dreigen steeds langere afleveringen te gaan maken. Is dat weer zo? Podcast. Ik begon net een beetje warm te draaien daar. Zo naderen we alweer bijna. Zit het alweer bijna aan het einde van het gesprek. Ja. En dan hebben we het nog niet eens gehad over je eigen persoonlijke geloofstocht en hoe dat allemaal gelopen is. Want je hebt, wij hebben het in onze podcast graag over ideeën. Dat merk je ook in zo'n aflevering als deze. Soms meer dan over de band zelf. Ik weet niet wat het over ons heeft, Stefan. Ik vond het een verademing. Oké, ja. Nou, super interessant. En ook wat ik heb je al een keer verteld hoe ik erop kwam om cabaretier te worden, maar nog nooit over Charles Taylor. Hoe kwam het? Ook over je eigen geloof. Je bent wel, ik geloof, vrijzinnig protestants opgevoed. Ja, klopt. En daar zelf op een gegeven moment afstand van genomen, geloof ik, in je studententijd, toch? Ja, nou, oké, hebben we dat ook wel. Oké, check. Ja, dankjewel Tim Fransen en vaste gast Stefan Paas. Hoor meer van dit soort gesprekken in de ongelofelijke podcast met Double O. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA en uiteraard zometeen ook meer nieuws over wat er gebeurd is met Trump in de Verenigde Staten. Tot volgende week en voor nu nog een hele mooie nacht. Dag.